99 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 24 czerwca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Unia apeluje o rozmowy pokojowe. Donald Trump ogłasza rozejm na Bliskim Wschodzie, a Iran wysyła rakiety na Izrael. Ponad 5 tysięcy razy interweniowali strażacy w całym kraju po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Jest około 50 tysięcy protestów wyborczych, a Sąd Najwyższy ma 8 dni na zatwierdzenie wyniku wyborów prezydenckich. Iran przeprowadził nad ranem 6 serii ataków rakietowych na Izrael. W mieście Beerszewa pocisk uderzył w blok mieszkalny, zginęły 4 osoby, a kilka zostało rannych. Do nalotów doszło tuż po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa, że Izrael i Iran uzgodniły rozejm. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył nad ranem, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy o rozejmie. Z kolei według izraelskich mediów premier Benjamin Netanyahu uzgodnił tę propozycję z prezydentem USA. Donald Trump leci dziś do Hagi na szczyt NATO. O powrót do negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie apeluje Unia Europejska. Wspólne stanowisko przyjęli w Brukseli szefowie dyplomacji krajów wspólnoty. Jedności zabrakło w dyskusji o kolejnych sankcjach na Rosję. Unijni ministrowie byli zgodni. Iran stanowi zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Nie można pozwolić Iranowi na opracowanie broni jądrowej, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, jednocześnie podkreślając, że wojna zawsze wiąże się z ryzykiem i niepewnością. A jeśli chodzi o sankcje na Rosję, to ministrowie z Węgier i Słowacji zapowiedzieli, że nie zgodzą się na 18 pakiet restrykcji. Co ciekawe, do samego pakietu zastrzeżeń nie mają, ale sprzeciwiają się innym planom komisji. Odcięcia Unii od gazu z Rosji do końca 2027 roku. To, co mówią ministrowie, mogą zmienić szefowie rządów. Komentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, sugerując, że na czwartkowym unijnym szczycie w Brukseli porozumienie zostanie osiągnięte. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 5 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy do pomocy w całym kraju po gwałtownych burzach, które wczoraj w nocy przeszły nad Polską. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa śląskiego, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Praktycznie na terenie całego kraju strażacy interweniowali w związku z przewróconymi drzewami, połamanymi gałęźmi, które spadały na samochody, na budynki, także na ulicę. Notowano również interwencje związane z wypompowaniem wody z zalanych obiektów. Na Pomorzu Zachodnim doszło do dwóch poważniejszych zdarzeń, mówi Dariusz Szacht ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Koło brzegu na kobietę jadącą rowerem spadła gałąź. Przed przybyciem straży pożarnej została ona zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego. W Wałczu natomiast na samochód, w którym znajdowały się 4 osoby, przewróciło się drzewo. Wszystkie osoby opuściły pojazd przed przybyciem straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. W wielu miejscach strażacy nadal pracują i proszą o zgłaszanie powalanych drzew czy gałęzi, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku silnego wiatru. Choć do ustawowego terminu na zatwierdzenie wyniku wyborów prezydenckich pozostało 8 dni, Sąd Najwyższy wciąż zmaga się ze stosem protestów wyborczych. Ich łączna liczba wynosi około 50 tysięcy, a w systemie zarejestrowano dotąd nieco ponad 1/5. O przekazanie zarejestrowanych skarg do pierwszej prezes sądu zwrócił się ponadto prokurator generalny. Sąd Najwyższy angażuje do rejestracji protestów wyborczych pracowników z wielu wewnętrznych komórek. Ciągła praca przy skargach od wyborców trwała tam przez cały długi weekend i poniedziałek. Równocześnie sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrują pierwszą grupę skarg. Działamy w sytuacji nadzwyczajnej i jeszcze dużo pracy przed nami, ale oceniając na chłodno, tak jesteśmy przekonani, że zdążymy. Relacjonował sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. W piątek odbędzie się jawna rozprawa, na której sąd wypowiedzieć się ma w sprawie powtórnego przeliczenia głosów z 13 lokali wyborczych, czego dotyczył jeden z protestów. W sprawie wszystkich skarg przyjętych w sądzie stanowisko chce ponadto wyrazić prokurator generalny, który w poniedziałek wieczorem zwrócił się o przekazanie ich organu ścigania. Michał Fedusio, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marek Sawicki z PSL. Program, którym zajmowała się wiceministra Joanna Mucha, jest polskim szkołom potrzebny, mówi w Polskim Radiu senator Anna Górska z Lewicy. Chodzi o program Szkoła dla Wszystkich, zapewniający wsparcie uczniom pochodzącym z Ukrainy. Jeśli rzeczywiście było tak, że były jakieś zakusy na blokowanie tego programu, no to jest to decyzja w jakiś sposób zrozumiała, bo jeżeli odpowiada się za jakiś bardzo istotny i dla siebie, i społecznie odcinek, no i on nie ma jakiegoś możliwości pójścia do przodu, no to natomiast wiemy, że te informacje, które docierają też i z MEN-u i z KPRM-u, no to chyba problem polega na tym, że tam jest trochę jeszcze do poprawy w tym programie. Senator Anna Górska podkreśliła, że ma głęboką nadzieję, że program Szkoła dla Wszystkich trafi niedługo do Rady Ministrów. Joanna Mucha zrezygnowała wczoraj ze stanowiska wiceministra edukacji z powodu, jak przekazała, braku poparcia projektów, nad którymi pracowała. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport. Norbert Michalak. Polskie piłkarki po raz pierwszy w historii wystąpią w Mistrzostwach Europy. Do tej imprezy Polki przygotowują się w najlepszych warunkach, czyli w Arłamowie, mówi kapitan polskiego zespołu i gwiazda Barcelony Ewa Pajor. Przygotowania jak najbardziej pozytywnie. Jesteśmy w bardzo ciężkim treningu, aby jak najlepiej przygotować się na nasze pierwsze Mistrzostwa Europy. Na tym się skupiamy i dla nas to jest najważniejsze. Nie skupiamy się na oczekiwaniach, skupiamy się na tym, aby jak najlepiej się przygotować do Euro, abyśmy my jako zespół jak najlepiej funkcjonowały i na tym się skupiamy. Trudne zadanie przed Polkami, bo zagrają z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. To już oficjalnie. Nikola Zalewski został piłkarzem Interu Mediolan. Klub ze stolicy Lombardii wykupił 23-letniego reprezentanta Polski po zakończeniu wypożyczenia z Romy. Zalewski wraz z Interem jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywają się klubowe Mistrzostwa Świata. Po dwóch meczach w grupie E drużyna z Mediolanu ma na koncie 4 punkty i zajmuje drugie miejsce w grupowej tabeli. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej Inter zagra z drużyną z Argentyny. To jeszcze jedna wiadomość transferowa, ale ze świata siatkówki. Marcin Janusz nie jest już zawodnikiem Zaxy Kędzierzyn-Koźle. Rozgrywający reprezentacji Polski w klubie z województwa opolskiego grał od 2021 roku. W tym czasie Zaxa dwukrotnie triumfowała w Lidze Mistrzów i Pucharze Polski, a także zdobyła Mistrzostwo Kraju i Superpuchar. Nowy zespół Janusza nie jest jeszcze znany. Prognoza pogody na 24 dzień czerwca, czyli dzień przytulania. W Przytulinie na Lubelszczyźnie do 22 stopni, nieco chmur, ale nie powinno padać. Przytulanka na Podlasiu może oczekiwać bardzo podobnej aury i tak samo misie, bo to niedaleko. Jest 8:07. Stop. Star Sailor, Four to the Floor. Tak gramy na dobry początek dnia. Zapraszamy do trójki. To jak to jest z tymi drzwiami? Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli chodzi o szerokość, to czy wejściowe nie ma znaczenia. Ale zazwyczaj drzwi służbowe są niższe i wąskie, wejściowe. A wejściowe zawsze szerokie, żeby szybko opuścić gabinet służbowy. Tak mi się wydaje. O tak, po pracy to nawet nie są drzwi, tylko bramy otwarte na oścież. No tylko, że na razie mamy 8:12. Zapraszamy na stronę internetową Trójki i kanał YouTube Polskiego Radia 24. Tam streaming rozmowy politycznej. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Marek Sawicki, marszałek senior, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego od 9 kadencji w parlamencie. Dziewiątą kadencję. Dzień dobry, tak, witam tak, Państwa. Precyzyjnie. Mam dla Pana cytat na początek. Niestety po powrocie z Brukseli Tusk nie nadąża za sytuacją. Każdemu politykowi, który był w Brukseli, wydaje się, że pracować nie trzeba, a pieniądze same z nieba kapią. Niestety to lenistwo Tuska i brak zainteresowania pracami rządu było cały czas widoczne. Dlaczego pan zagłosował za wotum zaufania dla tego lenia? No pani cytuje mnie i moje wypowiedzi. Ja uważam, nie tylko patrząc na Tuska, ale na wielu polityków, którzy po jednej, dwóch kadencjach, czy w parlamencie, czy w instytucjach z Brukseli wrócili do Polski, rzeczywiście odzwyczaili się od normalnej pracy. Poziom biurokracji, poziom niedecyzyjności, jaki tam obowiązuje, poziom braku odpowiedzialności sprawia, że rzeczywiście rozleniwia wszystkich. I ja byłem zdumiony, kiedy Tusk wrócił do Polski i objął rządy 13 grudnia, że wszedł dokładnie w starą strukturę rządu, niefunkcjonalnego rządu Prawa i Sprawiedliwości z ogromną ilością resortów. Przecież mamy 26 ministrów konstytucyjnych i w każdym resorcie od 5 czy od 4 do 7, a nawet 8 wiceministrów. Ale no, wie pan, tak, że taka liczba wiceministrów jest spowodowana tym, że koalicjanci mają wielkie apetyty i chcieli mieć swoich ludzi w resortach. No ale od tego jest premier i od tego jest Rada Koalicyjna, żeby nie układać rządu pod apetyty, że tak powiem, koalicjantów, tylko pod potrzeby państwa i jego rozwoju. Donald Tusk doskonale obserwował Polskę przez lata, będąc szefem Komisji Europejskiej, jak funkcjonowała Polska i jak osłabiała swoją pozycję na arenie międzynarodowej, w tym także wewnątrz struktur unijnych. Ale pan mówi o tym lenistwie, a Czesław Siekierski, wasz minister rolnictwa, był 3 kadencje w Brukseli. On też jest leniem? Pani redaktor, proszę troszkę, że tak powiem, zwolnić słowo, bo ono może być obraźliwe i dla pana Siekierskiego, i dla pana premiera Donalda Tuska. Ale chcę wyraźnie podkreślić, że i jeden, i drugi po tych doświadczeniach w Brukseli nie jest tym politykiem, których ja znałem sprzed wyjazdu do Brukseli. Ja pracowałem z Donaldem Tuskiem prawie 7 lat jako minister, premierem i ja wiem, jak wymagający i jak zadaniujący był wtedy premier Donald Tusk. I wtedy, owszem, też nie wszystko funkcjonowało idealnie, ale funkcjonowało inaczej, w mojej ocenie, dużo lepiej. A co się powinno zmienić? Bo jest przed nami rekonstrukcja rządu zapowiadana najpierw na czerwiec, teraz na lipiec. I co się powinno zmienić? Jak rząd powinien się zmienić? Panie dyrektorze, wszystko się powinno zmienić. No przecież to, że są wybory prezydenckie, to koalicja rządząca wiedziała. Powinna mieć scenariusz i na jeden, i na drugi wynik. Okazuje się, że miała scenariusz tylko na wygraną Trzaskowskiego, natomiast nie miała scenariusza na ewentualną przegraną. Rząd musi być zdecydowanie odchudzony. Silosowość resortowa i wewnątrzresortowa musi być definitywnie zniesiona. To ministrowie konstytucyjni nie odpowiadają przed swoimi szefami partii czy wiceministrowie, tylko odpowiadają wiceministrowie bezpośrednio przed ministrem konstytucyjnym i to minister konstytucyjny zgłasza kandydatów na wiceministrów, a nie partie polityczne. I ministrowie konstytucyjni odpowiadają przed panem premierem. A pan premier jest zwornikiem Rady Koalicyjnej, którą jako szef partii największej w koalicji zwołuje regularnie, przynajmniej raz w tygodniu i to powinno się odbywać przed Radą Ministrów i wszelkie sprawy, wszelkie problemy są uzgadniane na tym forum, a ministrowie wykonują polecenia premiera a wiceministrowie ministrów. I wtedy mamy porządek. Czy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz powinna być wicepremierem do spraw gospodarczych? Nie wiem, to są decyzje szefów koalicyjnych, niech oni o tym dyskutują. Ja nie będę publicznie oceniał wszystkich ministrów. Zapytała pani o premiera i Czesława Siekierskiego. Uważam, że i jeden, i drugi nie powinni kontynuować dalej swojej misji. Czyli Siekierski też powinien być wymieniony? Tak. Na kogo? A nie wiem, to jest od tego mam... Na szczęście widzi panią od tego Kosiniaka, Kamysza i Piotra Zgorzelskiego. To są szefowie partii, które zajmują się sprawami kadrowymi. Aleksander Kwaśniewski mówi tak. Bardzo trudno by się pracowało z PSL Sawickiego, gdyby on kiedyś przejął przywództwo w PSL-u. No, z Aleksandrem Kwaśniewskim znamy się już co najmniej 40 lat, w związku z tym sporo o sobie wiemy. Mieliśmy także bezpośrednie kontakty i relacje, więc wydaje mi się, że ma sporo racji. Dlatego, że ja w pracy i od siebie wymagam, i od ludzi wymagam. I praca musi być dobrze zorganizowana. Jeśli ktoś się nie podporządkowuje systemowi organizacji pracy, to musi zwyczajnie z tego zrezygnować. A co robi źle minister Siekierski? Ale przepraszam, nie będę teraz się rozwodził nad sprawą ministra Siekierskiego. To jest kwestia rekonstrukcji rządu i niech się zajmą tym szefowie. Ja jeżdżę po terenie. Ja spotykam się z ludźmi. Ja mam dużo, że tak powiem, kontaktów. Nie tylko tych na wiecach, ale także na ważnych spotkaniach gospodarczych. Jedna ważna sprawa. Minister Siekierski nie uczynił nic w zakresie przygotowania polskiego rolnictwa do zeroemisyjnej produkcji zwierzęcej. Produkcji mięsa, mleka, nabiałów, drobiu i tak dalej, i tak dalej. Można by to wszystko wymieniać. W 27 roku polscy rolnicy, tak jak wszyscy rolnicy europejscy, będą określali ślad węglowy. Kiedy mówiłem, że trzeba zbudować małe biogazownie rolnicze, które sprawią, że produkcja zwierzęca będzie zeroemisyjna, a w portfelach rolników zostaną pieniądze za energię i ciepło, które będą produkować z odpadów, z produkcji zwierzęcej, z produkcji rolniczej, to pan minister Siekierski nie uczynił ani jednego kroku na rzecz pozyskania funduszy na te cele. Mamy ogromne dofinansowanie do energetyki jądrowej, mamy dofinansowanie do fotowoltaiki, mamy dofinansowanie do offshore'u bałtyckiego i także wiatraków na lądzie i za niespełna 3 miliardy przeznaczone na biogazownie rolnicze. To jest kpina po prostu zwyczajnie z rolników i z programu rolnego. Czy to dobrze, że Michał Kołodziejczak odszedł z resortu? Proszę, następne pytanie. Tym panem nie chcę się zajmować. Dlaczego nie? Dlatego, że nie zasługuje na żadną poważną dyskusję. Czy ostro pan dzisiaj? Nie, ostro, po prostu prawdziwie. Naprawdę w polityce czasami trzeba sobie powiedzieć pewne rzeczy otwarcie i szczerze. Człowiek, który był związkowcem, który miał ogromny potencjał, który wszedł do Ministerstwa Rolnictwa i poza narzekaniem nie czynił nic więcej, no to w tej chwili, jak wiedział, że i tak będzie zrekonstruowany, to złożył rezygnację. Mucha też dlatego? Wiceministra edukacji Joanna Mucha też dlatego się podała do dymisji? To proszę edukację, bardzo się nie zajmowałem. Wyprzedzając ruch ewentualny Donalda Tuska? Bardzo się nie zajmowałem. Ale pan czytał jej ale bardzo muszę pani powiedzieć, że jeśli chodzi o wymianę ministrów, to w mojej ocenie takim ważnym elementem i punktem, jeśli chodzi o ministerstwa i o rząd, to jest także minister edukacji. I niestety pani minister Nowacka nie spełniła oczekiwań przynajmniej mojej części elektoratu, mojej opinii, moich oczekiwań. Po prostu w oświacie dzieje się źle. Czego nie zrobiła? Niczego nie zrobiła. Albo co zrobiła? No właśnie niczego nie zrobiła i na tym cała rzecz polega. Próbowała różne rzeczy. No, kwestia chociażby tych wolnych dni czy wolnych popołudniów od rabianek. No przecież dzisiaj wszyscy krytykują to i mówią, no oczywiście można młodzież uczyć przyszłości przez lenistwo, przez nic nie robienie, tylko że jeśli nie uczymy człowieka od samego początku, od pierwszych dni jego samodzielności, odpowiedzialności i obowiązku, no to potem mamy tylko i wyłącznie społeczeństwo roszczeniowe oczekujące, że ktoś zawsze przyniesie, da, położy gotowe na tacy, a ja mam czekać i krzyczeć i tupać. Czyli Siekierski do wymiany, Nowacka do wymiany, kto jeszcze? Dziękuję. to jest program bez uników. No dobrze, no więc nie, już wystarczy. Panie marszałku, czy to dobrze, że rozpadła się trzecia droga, że idziecie w PSL w swoją stronę, a Polska 2050 w swoją stronę? Otóż trzecia droga się nie rozpadła. Jak to? Uprzejmie informuję. Rozwód już został ogłoszony. No ja wiem, że dla części publicystów rozwód jest słowem, że tak powiem, świętym, ale ja chcę wyraźnie podkreślić, że... A to marszałek Hołownia podziękował wam za współpracę. Że jeśli się na coś umawiamy i w tej umowie mamy zapisane 4 takty i te takty są zakończone, to siłą rzeczy umowa wygasa. Więc tu nie ma potrzeby, tak jak w związku małżeńskim, zawierania umowy i jej rozwiązywania, bo umowa obowiązywała na czas określony. Można ją było przedłużyć, nie została przedłużona. To dobrze, że nie została przedłużona? Czy PSL ma szansę samodzielnie wejść do parlamentu, czy będziecie szukać innego partnera? Sondaże dzisiaj nie są łaskawe ani dla was, ani dla partii Hołowni. Otóż uspokajam panią. Od 93 roku, jak dokładnie pamiętam, PSL miało zawsze problemy z notowaniami przed wyborami, przekroczeniem progu wyborczego. I okazuje się, że ci wszyscy, którzy nam wietrzyli śmierć, dawno ich w parlamencie nie ma, my jesteśmy i będziemy. Zapewniam panią spokojnie. Mamy jeszcze w mojej ocenie 2,5 roku do wyborów parlamentarnych. Przepracujemy je solidnie. Niewykluczone, że także poszukamy partnerów. Ale czy będą wcześniejsze wybory? I czy jest taka możliwość, że jeśli nie będzie wcześniejszych wyborów, że Donald Tusk na rok przed wyborami, na rok przed 2027 rokiem planowanych wyborów ustąpi i przekaże komuś stanowisko premiera? Tego nie wiem. Powiem szczerze, że... I czy pan widzi taką osobę, która mogłaby zostać premierem? W mojej ocenie Donald Tusk niczym nie różni się od Jarosława Kaczyńskiego. I jednemu, i drugiemu zależy przede wszystkim na dominacji i szefowaniu swojej formacji politycznej, a państwo i problemy obywateli są na drugim miejscu. I to jest, cała działalność obu tych polityków jest podporządkowana wzajemnemu pompowaniu się, wzajemnemu nakręcaniu. Ja często używam takiego zwrotu, że obaj uprawiają wampiryzm polityczny. Nawzajem żywią się własną krwią po to, żeby nie było przestrzeni dla innych środowisk politycznych. Ale pan jest w tej koalicji. Czy jest jakiś pomysł któregoś z liderów, może Władysław Kosiniak-Kamysz ma jakiś pomysł na to nowe otwarcie? Co się powinno wydarzyć, żeby koalicja miała w ogóle szansę, czy mogła myśleć o przedłużeniu mandatu w 2027? Musiałoby się wydarzyć dużo. A praktycznie wszystko. A czy się wydarzy, tego nie wiem. A wydarzy się nic. Jeśli pani redaktor, mieliśmy zapowiedź rekonstrukcji rządu, to ta rekonstrukcja rządu powinna się dokonać w tydzień po wyborach prezydenckich, po drugiej turze. Już w połowie czerwca powinniśmy mieć nowy rząd. A ja słyszę od mojego ulubionego premiera, że pan premier musi rozpoznać rząd, dokonać oceny. Przez półtora roku nie rozpoznawał, nie oceniał. A więc będzie zapowiadał, że dokona się to w lipcu. A ja zapewniam państwa, że w mojej ocenie, jak znam życie, nawet nie dokona się to w sierpniu. Będą wakacje. A później jeszcze mamy wakacje akademickie, które kończą się we wrześniu. Daj Boże, jak się zmieni w jakiejś części niewielkiej rząd w październiku. No i potem rzeczywiście trzeba będzie pewnie w pośpiechu szukać nowego premiera, ale już przed Bożym Narodzeniem. Ale może się spełni ta przepowiednia Aleksandra Kwaśniewskiego i pan stanie na czele PSL-u. W tym roku kongres PSL-u. Pamiętamy, jak się zmieniały w nieoczekiwany sposób. Zmieniali liderzy ludowców. Będzie pan startował? Nieprzerwanie od 90 roku Sawicki jest kandydatem na prezesa PSL-u, więc niech tak zostanie. Ale będzie pan startował? Ale pani redaktor, naprawdę, czy my spotykamy się po to w programie, żeby jątrzyć, zaczepiać, judzić? Ja już swoją z polityce naprawdę zrobiłem. Ja mogę doradzać, ja mogę podpowiadać, natomiast do rządzenia, do odpowiedzialności są ludzie młodzi. To są 40-50-latkowie. Ludzie nieobciążeni takim doświadczeniem jak ja, Tusk czy Kaczyński. Bo doświadczenie jest rzeczą ważną, ale jest dużym obciążeniem niepozwalającym na podejmowanie ryzyka. A gospodarka i polityka to jest ciągłe, codzienne podejmowanie ryzyka. I czasami lepiej mieć tego doświadczenia trochę mniej, jest łatwiej o ryzyko. To, co najbardziej mnie męczy... Kosiniak-Kamysz jest dobrym liderem? To, co mnie najbardziej męczy, jest dużo młodszym liderem niż ja. I to jest zdecydowanie jego atut, ale także już doświadczonym. To, co mnie w polityce ostatnio męczy, a szczególnie w ciągu ostatniego półtora roku, to uwiąz decyzyjności.

Dzień dobry, witam Państwa, witam całą trójkę i pozdrawiam wszystkich Kiurczaków. Kiurczaków? To bardzo ciekawe, nie znałem tego. A to pan tak głosuje uparcie na The Cure w liście przebojów pierwsza trójka? Tak jest. Tak jest. Ach, no właśnie, oni tam ciągle w czołówce. Na stanowisku numer 2 pani Ewa z Białegostoku. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry, witam wszystkich. Witamy, zapraszamy. Pani Ewa będzie odpowiadała jako pierwsza, pan Wiesław jako drugi. Pani Ewo, nie przedłużając, co mierzymy w hercach? Ciśnienie. Nie, ciśnienie to w paskalach lub hektopaskalach. No, panie Wiesławie, proszę podpowiedzieć. Częstotliwość. Tak jest. Wysokość dźwięku też byłaby dobrą odpowiedzią. Nie ma więc punktu dla pani Ewy. Teraz pan Wiesław. Panie Wiesławie, który instrument ma zazwyczaj 88 klawiszy? 88 klawiszy? Mhm. Fortepian. Tak jest. Fortepian albo pianino. Nie komputer. Nie komputer w każdym razie. A wie pan, mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Wie pan, czy mi się klawisze teraz... No, niech pan mi podpowie. Oj, ale ja nie wiem nawet w których rejonach szukać tej podpowiedzi. Panie Wiesławie, dobrze, to może się przypomni. Teraz wróćmy do pani Ewy. Pani Ewo, teraz pytanie do pani. Trzeba remisować. Jakim językiem posługiwał się Homer? W jakim języku pisał? Po grecku? Tak jest, greka lub starogreka. Absolutnie, zaliczamy. Tak. Brawo. Język grecki, 1-1, no ale szansa przed panem Wiesławem, by zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Wiesławie, bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Młodości dodaj mi skrzydła, niech nad martwym wzlecę światem w rajską dziedzinę u Łudy. Który wiersz Adama Mickiewicza rozpoczynają te słowa? Poddaję się. A była podpowiedź w środku. Oda do młodości. Młodości, dodaj mi skrzydła. Tak pisał Mickiewicz, w języku polskim oczywiście. To mamy remis, dokładnie, panie Ewo, 1-1 i będzie dogrywka. Dogrywka na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy, można strzelać, ale liczy się to pierwsza poprawna odpowiedź. Ja czytam zdania podpowiedzi i próbujemy znaleźć hasło, które jest odpowiedzią w dzisiejszej dogrywce. Pani Ewo, gotowa pani jest? Tak jest. Tak jest, słyszymy się. Pan Wiesław? Oczywiście, na stanowisku. W takim razie pierwsze zdanie. W Stanach Zjednoczonych wchodzenie z nimi w interakcję z mokrą ręką może być utrudnione. A tak myślałem, że to... Ale pan pojechał, nie? Trzymając się ich, zamarzł Leonardo DiCaprio w pewnym bardzo sławnym filmie. Drzwi. Tak jest, to były drzwi. Brawo, pani Ewo! Dzięki! Fanfary! Zwycięstwo! Tam dalej miało być. Jeszcze podobno nie ma różnicy pomiędzy wejściowymi a wyjściowymi. Panie Wiesławie, pan się zgodzi z takim zdaniem? Tak, wejściowe-wyjściowe. Wejściowo-wyjściowe. A z tej strony macie klamkę w trójkę? W studiu? Tak. Z prawej jak się wychodzi, z lewej jak się wchodzi. Dobre, zna pan to, bardzo dobrze. Tak bardzo jest, dobrze. Panie Wiesławie, bardzo dzięki dobrze. Wielkie, pozdrawiamy. Dziękuję za Kiurczaków grę. Także. Pani Ewa wybiera piosenkę na zakończenie audycji. Mogę coś powiedzieć jeszcze? No dobrze, panie Wiesławie, no. Przypomniało się tamto? Może do jutra pan o tych klawiszach powiedział, nie? No to muszę powiedzieć, że miałem coś z tym wspólnego. A niech pan teraz pomyśli, dlaczego. Jestem na emeryturze. Dobrze, to już się domyślam. Ale nie wiem, czy z pozytywnej, czy negatywnej strony. Pani Ewo, piosenka na zakończenie poradnej audycji. Tak. Niech to będzie Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Lubimy ten kawałek w trójce i bardzo chętnie go zagramy. Czy pani jakieś słowo przygotowała dla mnie na jutro? Może niech to będzie niebo? Niebo. Ale zaznaczam, że nie będę tego używał w takim razie w prognozie pogody, bo byłoby za łatwo. Poszukamy jakiegoś innego skojarzenia z niebem, nie szukając już skojarzeń z klawiszami. Pani Ewo, gratuluję i dzięki wielkie. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Oh no, your lips, they twist. się smiles. Are you serious? The big words say you're getting closer. You're not a stranger, you're dangerous. Band I Got My Music, a u nas muzyka jest. I teraz zagra Blałka, a później cykl Włącz Trójkę i Rób Co Chcesz. Niedawno na murę mówię, uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Thank you. Włącz trójkę i rób co chcesz. I trzy hasła dziś w naszym cyklu: łuk, koń i pasja. Michał Sanczenko w XXI wieku sięgnął po broń z przeszłości i ruszył galopem po marzenia. Dziś jest nie tylko sportowcem, ale i prekursorem oraz ambasadorem zapomnianej sztuki łucznictwa konnego. Łucznictwo i jazda konna. Co za połączenie? To jest dosłownie dynamit. Trening godzinny łucznictwa konnego resetuje mózg do poziomu wyjściowego. Tyle rzeczy się dzieje i jest tyle aktywności, tyle zadań dla naszego umysłu, że odpoczywamy w sposób doskonały. Zacznijmy od początku. Cofnijmy się tak o 21 lat. Wtedy też Michał Sanczenko szukał odskoczni od pracy w finansach i bankowości. W wyniku kryzysu wieku średniego, chociaż teraz pewnie ludzie powiedzieli przedśredniego czy młodzieńczego, zastanowiłem się, co siedzi w środku we mnie od lat i to było łucznictwo. W Krakowie w 2004 roku odbywały się warsztaty tradycyjnego łucznictwa chińskiego. Poznałem ludzi z Warszawy, którzy już strzelali trochę konno. No i tak potoczyło się już. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Dla chcącego nic trudnego. Michał Sanczenko udowadnia, że nigdy nie jest za późno. Łucznictwo konne przyniosło mu liczne medale zdobyte w Korei, Jordanii, Anglii, ale i zaprowadziło na plan filmowy w Bollywood. 7 lat czy 8 lat temu to tylko byliśmy grupą przyjaciół, pasjonatów z fanpage'em na Facebooku MM Archery. Dzięki temu, że byliśmy widoczni w social mediach, to producenci filmu Mirza zaproponowali nam pracę na planie filmu Przygoda życia. Pojechało nas 7 łuczników konnych. Spędziliśmy prawie 8 tygodni na planie filmowym, jeżdżąc, strzelając, spadając. Nie zawsze trzyma łuk i lejce, czasem trzyma też mikrofon. Z wykształcenia historyk, dlatego komentowanie rekonstrukcji historycznych przyszło mu naturalnie. Opowiada o dawnej tradycji i przybliża historię wojowników ze stepów dalekiej Azji, ale nie tylko. A my tutaj w Białymstoku na Podlasiu, będąc sąsiadami Tatarów, przyjaźnimy się z nimi i podtrzymujemy ich tradycje, odtwarzamy ich sposób walki, sposób posługiwania się łukiem. Jest to widowiskowe, bo przybliża ten XVII wiek, gdzie na polach bitew Polacy zwyciężali wielokrotnie. Gdy myślimy o łucznictwie, pierwsze skojarzenie to Robin Hood, mistrz trafiania w sam środek tarczy. Nie mogłam nie zapytać, czy tak trudno jest trafić w dziesiątkę? Jest to trudne. Czasami przychodzi to jednak z łatwością, a Robin Hoody w naszym branżowym słownictwie slangu łuczniczym to jest trafienie strzała w strzałę. Jednak takie trafienie pokazuje, że osiągamy perfekcyjną powtarzalność. Wypracujemy tą formę, ten szkielet, ten układ łuczniczy doskonały i wtedy uruchamiamy podświadomość, stoimy z naszym łukiem, strzałą. Mamy tarczę, nie wiem, 30-40 metrów od nas. Naciągamy, myślimy o tym, że strzała powinna od nas wylecieć w kierunku środka tarczy, zwalniamy cięciwę i ona leci do środka tarczy. I to jest bardzo przyjemne uczucie, gdy nie myśląc, nie kontrolując już dziesiątek elementów, czyli postawy układu ciała, bioder, ramion, łokcia, gdzie łokieć, gdzie palce, jak napięcia, tylko po prostu wypracowaliśmy już pewną pamięć mięśniową, pewien automatyzm i nasza podświadomość zaczyna robić za nas dużą część pracy. Wtedy strzelanie w środek jest i łatwiejsze, i przychodzi bardzo często. Rezygnacja z etatu okazała się strzałem w dziesiątkę. Początkiem sukcesów na zawodach, planach filmowych, a przede wszystkim w przekazywaniu pasji kolejnym pokoleniom. Bo łucznictwo konne to nie tylko celność, ale pasja i zaangażowanie. Opowiadała Karolina Gonet. Rów co chcesz, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy do dzielenia się swoimi pasjami i zapraszamy do świętowania urodzin Mika Fleetwooda. To dziś, więc Little Lies w trójce.